Welkom iedereen bij IT-bende 84 van 7 januari 2011. Allemaal nog de beste wensen. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Er is in verhouding tot vorige podcast onwijs veel nieuws. We beginnen dit jaar gelijk met een hele berg. Komt onder andere doordat de CES in Amerika van start is gegaan. Dus daar komt natuurlijk dan gelijk een hele berg nieuws vandaan. Er zijn heel veel Android-tablets die op de markt komen van verschillende merken. Er komt een nieuw operating system van Android binnenkort op de markt, wat allemaal hele zware hardware-eisen stelt aan het spul. Ik zag dat ook voor telefoons, voor tablets geldt dat er Windows 7... of ja, Windows 7 tablets zijn met Windows 7 software, maar dat niet zo aanslaat vanwege de prijs en inderdaad de nog zwaardere hardware die je nodig hebt. Betekent dat Microsoft nu al verloren heeft in tabletland en Android en de iPad het gewonnen hebben? Ik denk dat Microsoft hoog inzet, omdat de hardware in een afgrijzelijk rap tempo blijft doorontwikkelen. En het mag misschien allemaal nu heel erg zwaar zijn en duur zijn. Maar aan de andere kant is het dan waarschijnlijk wel in staat om een heleboel dingen te kunnen doen. Dus het kan wat langer mee. En om nou meteen op voorhand te zeggen van het is een gelopen race, dat is denk ik wat voorbarig. Naar een AAA slate van Asus kost $999, terwijl de duurste Android tablet $499 kost, ook van Asus. Ja, maar goed, dus, het is appels met peren vergelijken. Ja, dat snap ik, maar als eindgebruiker het dubbele neertellen om Windows 7 tablet software te krijgen. Dus het enige verschil is het besturingssysteem. Er zijn geen andere verschillen. Ja, nee, om het besturingssysteem te kunnen draaien. Windows 7 wordt er ook een Core i5 470 okay. processor ingestopt en 4 gigabyte geheugen. Dus er zit echte hardware in, bedoel je? Ja. Ja, dan betaal je daarna wat meer. Maar die hardware is... Ja, dat scheelt zo. $100 op een CPU en dan gaat de eindgebruikersprijs voorbij. Maar de hardware is zo duur nodig omdat Windows 7 helemaal niet gemaakt is voor tablets. En natuurlijk de Android wel gemaakt is voor telefoons en dus ook voor tablets veel beter presteert op goedkopere harddisks. Ja, dat ben ik ook met je eens. Ik heb een heel grappig product gezien op de Consumer Electronics Show. Dat was een apparaat waar je zeg maar het scherm uit de laptop haalt. En dan heb je, als je het scherm eruit haalt, heb je een iPad-achtig apparaat. Mm-hmm. En dat draait Android. Op het moment dat je hem terug in de behuizing stopt, heb je een laptop die Windows 7 draait. Dus het is een soort hybrid. Het is... Een tablet en een laptop in één. En die kun je dus op verschillende manieren gebruiken. Dat vond ik wel een heel erg grappig apparaat. Oké, maar is dat dan menselijk? Het is dus inderdaad zo. Android is gemaakt voor mobiele toepassingen. Het moet allemaal heel erg zuinig. De hardware is heel erg licht. Dus het is niet krachtig, maar het gaat wel lang mee. En het kan de meest basic en... dingen uitvoeren. Maar als je wat zwaardere applicaties wil draaien en een wat betere besturing wil hebben in vorm van een goed volledig keyboard en een muis, dan heb je wat zwaardere systeemeisen nodig. En ja, maar goed, die zwaardere chips. Intel heeft net weer een hele nieuwe serie core CPU's aangekondigd. Die chips komen er wel. Het gaat er meer om. Gokt Microsoft met zijn aanpak of Android of wie dan ook, gokken die op termijn goed. En daar wil ik even wijzen. Van de week realiseerde me ik, er komen hier veel mensen met een iPad. Ja? En die flikkeren ze letterlijk op tafel. Ja? Die leggen ze plat op tafel. En dan gaan mensen eromheen zitten. En dan gaan ze, en dan laten ze wat zien en dan draait dat ding om en zo. En toen dacht ik plotseling, hey, ik zie hier een hele nieuwe gebruiksmodus. En die gebruiksmodus is dus niet meer verticaal een scherm, maar horizontaal scherm, plat. Nou is Microsoft daar in het verleden mee bezig geweest. Die hebben hele cafetafels gemaakt met aanraakschermen en zo. Maar plotseling zag ik dat die iPad dat dus doet. Dat wordt een familieding. Ja, zo gauw mensen met zo'n ding hier binnenkomen. Vooral als ze dan nieuw hebben, zijn ze heel trots op. Maar ik hoor van hen ook dat dat ding ergens op een koffietafel ligt. En dat mensen even binnenkomen, even het weer checken, even buienradar, even de telegraaf, even de e-mail. Ja? Mm-hmm. En het wordt dus een plat ding. Het wordt plat gebruikt. Ik weet niet of dat echt voorzien is door Apple. Hè? Het is er geschikt voor, maar ik zie een compleet andere gebruiksmode. We hebben altijd verticaal gedacht en nu gaan we plat denken. Dat was voor mij eigenlijk een soort openbaring. Ik dacht, hey. Ja, de tablet is inderdaad voor een hele ander gebruikersgebied. Daar ben ik inderdaad met je eens. Ja. En dat is en dat is nog niet echt gezien. Dus men probeert nu nog laptops te maken waar je ook met een aanraakding moet komen. Maar dat platte gebruik. En mijn zoon zei er dan, ja natuurlijk dat is logisch. Maar uiteindelijk ga je naar 3D en dan moet je dat zo zien. Dat boven dat platte schermpje komt dan een 3D beeld. Een hologram. He, nou zitten zij een beetje in de gamesbusiness en kijken ze naar de toekomst. Maar dat zag ik plotseling voor me. Dat er dus dat je op een gegeven moment het optreden van een of andere artiest. Dat zie je niet meer op een verticaal scherm. Maar je legt het ding plat en er zit een of ander mechanisme in. Zodat het een holografisch beeld. En dan kun je op je koffietafel kijken naar Oprah Winfrey of wat dan ook. Of een of andere zangeres. Mhm. Ja, maar ik denk sowieso dat er een kans in zit dat de streaming faciliteiten van tv-zenders enzovoort rechtstreeks naar iPad-achtige, Android-achtige pads gaan. Die mogen nog net iets groter worden, zodat iedereen zijn eigen tv-serie kan kijken. Ik verwacht dan niet dat het plat ja, maar tv kijken is weer, dan dat is dus weer een andere mode. Dan ga je weer verticaal kijken. Ja. Heel lang hebben we gedacht dat in de huiskamer, dat je daar het recreatieve en het productieve uit elkaar moest halen. Dus dat je daar niet op ging zitten tikken en zo. En dat is volgens mij nog steeds waar. Maar dus die platte dingen. Nou, en wat zie je nu? De CES is het dus deze week. Hè? Van 6 tot nog een paar dagen is het dus de Consumer Electronics Show. Let wel, die was vroeger was die 7 dagen. Nu is het er ook maar 4 dagen. Dat is een hele belangrijke beurs in Amerika. Waar nieuwe dingen getoond worden. En daar zagen we vorig jaar al een hele reeks tablets. Die allemaal eigenlijk een beetje verdwenen zijn. Of ook smartphones die het niet hebben gehaald, zoals de Nexus van Google zelf. Maar dit jaar komt er dus weer een nieuwe golf. Motorola komt met een ding, je noemde al Asus heeft nieuwe tablets. En men probeert dus die iPad eigenlijk na te bouwen. En dat is heel breed. Dat is geen nieuws in de zin, dat kun je verwachten. Wat is nieuws is dat op die CES bedrijven als Foursquare, wat eigenlijk dus een dienstverlening is die mensen probeert te betrekken bij hun lokale context. Hè? Dus dat ze naar een bepaald restaurant of naar de bibliotheek gaan. Dat die daar hele brede acties hebben. Dat zijn toch niet zulke vreselijk grote bedrijven met vreselijk veel geld. Die proberen dus op de beursvloer hun dienstenconcept of hun platformconcept. Zeg maar natuurlijk ook naar de media toe. En naar de bezoekers toe te actualiseren en helder te maken. Is het niet alleen om door Facebook gekocht te worden? Ja, dat speelt allemaal natuurlijk. Men is altijd bezig om zich te verkopen. En misschien, ja, dat zou ook kunnen. Ja, want Facebook timmert ook vreselijk aan de weg natuurlijk op dit soort vlakken. Ja. Ja, en wat de Android, de nieuwe Android die aangekondigd is, de Honeycomb, die heeft een hele sterke processor nodig. Dus is in theorie is voor het eerst nu eigenlijk de volgende Android versie niet te installeren op oude devices. Dus je kan nu al zeggen dat alle Android devices die je hebt, die kunnen binnenkort niet meer mee met de Honeycomb. Versie, omdat het de processor gewoon te slecht is. Ja, dus nogmaals, de hardware ontwikkelt zich razendsnel en je hebt gewoon niets meer aan een apparaat wat een jaar of meer oud is. Nou, oké, maar dat is een trend, dat betekent dus dat je elke 2 jaar toch ook je hardware moet vervangen. Ja, absoluut. Ik bedoel, waarom zou je nieuwe dingen willen ontwikkelen die groter, meer en sterker en meer fantastisch, wat dan ook zijn. Terwijl je ook nog moet vast blijven houden aan oude, trage hardware. Ik denk dat je vooruit moet gaan en op een gegeven moment je oude dingen moet loskoppelen. Sorry, wil je mee met de nieuwe dingen? Dan moet je volledig mee, niet alleen met wat nieuwe software. Maar als we dan even naar die ARM Cortex, of hoe heet dat ding, Cortex A9 kijken, die je dan nodig hebt. Een dual core processor voor Honeycomb. Betekent dan dat de tablets van Android ook richting de Microsoft-prijzing gaan die we net hadden? Of hoe heet die nieuwe chip van ARM die je daarvoor nodig hebt? Cortex A9. Cortex A9, oké. Okay. Ja. Ja, als het allemaal wel wat krachtiger wordt en wat duurder gaat worden, dan... Ik weet het niet. Nee, want er wordt toch nu al gezegd van die tablets zijn allemaal zo duur. Maar de trend lijkt wel dat ze nog duurder worden. In plaats van goedkoop. Ik denk dat er een beetje een verschuiving gaat plaatsvinden qua gebruik. Wat Luc net ook al zei. Je ziet die dingen nu in de huiskamer op de koffietafel liggen. En het gebruik is heel erg anders. Dus je krijgt denk ik... verschillende versies. Je krijgt een Android voor een mobiele telefoon of een klein draagbare een PDA, een personal digital assistant. Mm-hmm. En je krijgt een software voor een tabletachtige computer. En je krijgt software voor laptops. Ja, dus je zegt eigenlijk de Android, tot nu toe is dat eigenlijk één stroom van operating systems. Je zegt eigenlijk, er komt vanuit Samsung of zo, komt er binnenkort gewoon, gaan ze opeens twee stromen Android ondersteunen. Ik denk het ja, want die apparaten groeien verder uit elkaar. Ik denk dat we in het begin heel veel hebben gezien dat de telefoons veel intelligenter werden. Dan werden het smartphones. Nadeel was dat het scherm heel erg klein was, dus er kwam een groter apparaat. Nu hebben we tablets, maar nu zijn ze. De evolutie gaat verder en de apparaten splitsen zich nu af. Ja, en het stroomverbruik speelt daar natuurlijk ook mee. Ja? Als je zo'n hele snelle processor in een dingetje doet waar je alleen maar mee belt, dan vreet je meer stroom. Ja? En misschien kunnen ze daar ook weer wat aan doen dat ze maar de helft van de processorkracht gaan gebruiken. Maar zo'n snel ding kost meer stroom, toch? Absoluut. Ja, dus op dat stroomgebied. Dat is een interessante gedachte. Je zegt het ding wordt steeds. Je kunt er steeds veel meer mee. Maar aan de andere kant, wat je ermee meer mee kunt. Betekent ook dat je in een andere richting op gaat. Met qua gebruik. Het is niet meer een telefoon. Een heel klein dingetje voor onderweg waarmee je kunt bellen en kunt communiceren op verschillende manieren. Dus het splitst zich af. We hebben nu een. Tablets beginnen denk ik echt volwassen te worden nou. Ja, maar verwachten we dat die tabletmarkt nog veel verder gaat eten in die laptopmarkt? Ja, je ziet dus nu al dat eigenlijk een procent of 10, 15 van de laptopgebruikers, die zijn al naar tablets overgespat. Gaat dat naar 50% groeien? Ik denk het. Het wordt al aangekondigd dat sowieso het internet via mobiele devices... dit jaar groter gaat worden dan het internet vanaf vaste computers. Dus er wordt over de 50% van gebruik van internet gaat binnenkort over mobiele telefoons en andere mobiele apparaten. Dus we krijgen echt een verschuiving op dat vlak. Dat de gewone computers op internet in ieder geval minder gaan betekenen. Ja. Ja, dus dat zou dus een volledige verandering van eigenlijk ook zakelijk gebruik. En dan kijk ik even naar de geruchten die er zijn over de iPad 2 met een USB dingetje. Ik weet niet, heeft een van jullie wel eens getikt op een iPad? I mean, er zit zo'n virtueel toetsenbordje in. Ja, nee, ja, ik heb er nog nooit een in het wild gezien. Ja, oh. Zeker. Nou, ik heb een aantal gezien, maar ik heb nooit iemand zien tikken. Dat doen ze niet. Ze zitten mooi te schuiven en leuke dingen te laten zien. Maar er zit geen USB op. Maar zo gauw je ook een USB hebt, dan kun je relatief simpele van die rol, van die plastic rol toetsenbordjes. Ja, maar je kan toch ook nu al Bluetooth keyboards krijgen voor de iPad 1. Oké, okay, ja, goed. Oké. Okay. Dat is waarschijnlijk dan niet zo'n grote verschuiving. Waarschijnlijk kan je eerder nog een keer een printer aansluiten of zo. Oké, dat wist ik niet. Maar goed, als dat zo is, dan ik vind zo'n iPad hartstikke handig, maar dan wil ik wel een toetsenbordje bij me hebben, begrijp je? Want dat gedoe, als je snel kunt tikken en daar altijd met tekst werkt, dan zou ik dat... Ja, jij wilt dan een tablet hebben met het gebruiksgemak van een laptop. Dat ja, maar mijn gebruiksgemak is heel beperkt. Hè? Ik hoef geen interessante... Nou, laat ik zo zeggen. Als je veel met spreadsheets werkt, dan is muisgebruik dan weer anders dan bij tekst. Absoluut. Dus maar dan is een tablet dus niet voor jou. Wat? Een? Dan is een tablet dus niet voor jou. Jij wil met spreadsheets aan de gang hebben en een draagbare computer hebben. Dat, laten we zo zeggen... Je wil wel de hype zijn, hè? Toch? Pardon? Ja. Maar ik wil graag de hype van zo'n laptop, want hier in huis wordt er dus gezegd, we moeten ook zo'n ding hebben, zo'n iPad hebben, we moeten ook zo'n ding hebben, want al onze gasten hebben er een, en het is hartstikke zo leuk. Denk plaatjes. Dat jij perfect bent voor die hybrid die ik heb gezien. Dus die laptop waarbij je het scherm kunt uithalen, en als je het scherm eruit haalt, switch die over van Windows 7 naar Android operating system, en dan heb je een tablet. Als je hem weer terug in het apparaat steekt, heb je Windows 7 en dan kun jij lekker met je spreadsheet aan de gang. Nou, je moet die dingen gewoon altijd. Je moet die dingen van elkaar gewoon scheiden. Je moet er gewoon twee apparaten kopen. Dit is geen lang leven. Dit soort apparaat. Ik zie dat wel zitten. Deze apparaten zijn geen lang leven beschoren, volgens mijn idee. Maar we gaan. Ja, je bedoelt gewoon technisch gezien. Ja, dat ja, ze waren al eerder. Je had natuurlijk ook al laptops waarbij je het scherm kon draaien, zal ik maar zeggen. En dan er bovenop leggen. Dat slaat er gewoon niet aan. Nee, ja, technisch. Ik weet het niet. En nogmaals, dat platte gebruik. Dat wat ik zie, dat draaien van het ding. Het is een soort flesje draaien. Ik vond het opvallend. Hallo, kijk even, hup, en dan draaien ze dat ding. Degene die een goed draaiend iPad ding maakt, zou ik maar zeggen, maar dat de onderkant zo dat goed werkt. Maar ja, ik wil een iPad hebben ook om te lezen, hè? Om boeken te lezen, als voor e-book. Nou ja, sowieso in deze markt is het handig dat er natuurlijk... dat wij ook die richting op blijven gaan die de hele markt op gaat. Dat je dan, als je toch al weet dat dit allemaal de richting is, dat je niet op vaste PC's blijft hangen op dit punt. Wat ook wel interessant is op dit punt, is dat Windows 8 ook op ARM-chips gaat draaien. Microsoft heeft het nu net aangekondigd op de CES. Dus ze zijn bezig om toch echt Windows 8 ook op die heel andere chipset, met die heel andere manier van werken eigenlijk, zoals die ARM-chips werken, toch echt aan de praat te brengen. En blijkbaar is het ook gelukt, want ze hebben het laten zien draaien. Wacht even, je praat over Windows 8? Ja, Windows 8 draait dus nu op de ARM-chips. Dus dat is eigenlijk dat Microsoft voor het eerst... Eigenlijk, Luc, het komt nog niet uit. Het duurt nog wel een jaar of twee. Ja, maar... Oké, maar dat hebben ze laten zien? Ja. Maar ze hebben een werkende versie laten zien op ARM-chips. En dat wilde zeggen dat ze dus helemaal niet afhankelijk zijn van Intel-architectuur. Ja, dat kunnen ze met Texas Instruments ARM-chips of met Nvidia misschien. Kunnen ze daar wat, daar kunnen ze daar wat mee. Texas Instruments is de eigenaar van ARM, of niet? Nee, ik dacht dat ARM een Engels bedrijf was. De details van ARM weet ik niet. Maar dat is een architectuur die in al die telefoons nu op dit moment natuurlijk weer toegepast wordt. En eigenlijk alle smartphones die Android draaien, zitten al die ARM-chips. Ja. En ja, Microsoft heeft zich daarop aangepast en gezorgd dat Windows 8 daarmee overweg kan. En daarmee kunnen ze waarschijnlijk dan ook makkelijker als de tablet straks allemaal ARM-chips draaien, dan kunnen ze natuurlijk veel makkelijker tegen bedrijven zeggen van nou, wij willen graag dat je ook Windows 8 ondersteunt op die tablets in plaats van alleen Android. En dan kan Motorola of Asus, die kunnen daar natuurlijk veel makkelijker aan voldoen, want ze hoeven de hardware niet te wijzigen. Op dit moment is de hardware anders, zoals we net al zeiden, en twee keer zo duur. Ja. Dus... Goed, even wat anders. Ik zag dat er weer een kwestie is over net neutrality. Hè? De neutraliteit van het net. Ja, vanuit British Telecom. Ja, vanuit Britten hebben we weer wat British Telecom eigenlijk gedaan heeft. Dan als je meer betaalt, krijg je meer bandbreedte. En daarmee is de gelijkheid van de doorgifte, dat iedereen het gelijke recht heeft op transmissiecapaciteit, is weer een beetje onderuit gehaald. En dan gaat men allemaal weer over netneutraliteit praten. Ja, ja, ik zag het ook. Ik denk dat het niet goed is wat daar gebeurt. En de vraag is alleen of je het kan keren als ze dit gewoon steeds blijven pushen. Want nu gaat het alleen over faster video. Dus... Ja, kan iemand me uitleggen? Ik snap het probleem namelijk niet zo heel erg. Wat is zo belangrijk aan netneutraliteit? Er zijn nog bepaalde diensten die meer kritiek zijn dan anderen. En daardoor moeten gewoon streamen van video. Nee, er is als de IT-bende podcast gedownload wordt in 10 minuten, zou ik maar zeggen, van onze site en van er een bepaalde voorrangsregeling vanuit de provider plaatsvindt, waardoor de podcast van de Volkskrant in 3 seconden op jouw computer staat, dan zou je misschien kunnen kiezen van, ik heb nu even geen tijd, ik download alleen die van de Volkskrant. Dus krijg je een soort... Maar dit is alleen maar een voorbeeld. Er zijn natuurlijk, ja, dat krijgt... is wel een heel extreem voorbeeld. Maar je krijgt dus een bepaalde... Als je dingen te traag en te haperend gaat aanbieden. Stel dat de video... Wij gaan binnenkort de IT-binnenpodcast met video uitrusten. En het komt heel haperig en hakkelig en traag over. Omdat wij geen bandbreedte krijgen van KPN. Dat is toch precies de reden waarom streaming-applicaties voorrang zouden moeten krijgen. Ja, maar er worden ze nu bepaald. Van, nou, CNN krijgt voorrang, maar Fox News wordt geblokt. Het mag niet zo zijn dat bepaalde partijen voorrang krijgen. Het moet dat zo zijn, lijkt mij, dat bepaald netwerkverkeer, wat belangrijker is, dat het niet stottert en hapert zoals video, moet voorrang kunnen krijgen over dingen die wat minder belangrijk zijn. Als een e-mail 5 seconden later aankomt, is dat denk ik minder ernstig dan wanneer jij naar een video zit te kijken die constant hapert en uitvalt. Of zie ik dat verkeerd? Nou, het gaat ook meer om als kleinere partij moet concurreren met RTL of zo, die dan gaat streamen, of met YouTube. Stel, als we nou even alleen YouTube nemen. Als YouTube allemaal heel veel bandbreedte opslokt en heel veel voorrang wordt gegeven, dan kan je daar nooit meer tegen concurreren. Met jouw eigen... Ik denk dat elke video streaming evenveel voordeel moet kunnen krijgen. Ja, maar dat en is dus wat een bepaalde nu, partij voordeel moet kunnen krijgen. Maar dat is wel wat er nu op de schop ligt. In wat British Telecom gaat doen, is grote partijen eigenlijk meer voordeel geven. Oké. Dus vandaar de commotie. Dat gaat nog wel even door, denk ik. Ik weet niet of ze hiermee... Er gaan allerlei mensen gelijk in het geweer tegen dit soort dingen. Dus de vraag is of ze daar dan ook uiteindelijk mee wegkomen. Tot nu toe lukt het eigenlijk niemand om voorbij de net neutrality afspraken of voorstellen te komen. Tot nu toe wordt alles toch wel redelijk neutraal gehouden. Maar ja, behalve natuurlijk binnen de sfeer van Google zelf. Ik bedoel, net neutrality als op transmissiegebied van over die kabeltjes doet. Maar kijk naar Google, die natuurlijk vreselijk zijn content manipuleert en helemaal niet net neutraal is. Iedere aanbieder wordt zogenaamd doorgelaten of krijgt een volgorde op basis van verkeer. Nee. Op basis van hoeveel ze betalen. Dus die netneutraliteit. De grote zorg is natuurlijk dat op een gegeven moment gezegd wordt. Weet je wat? Wij sturen Google eerder naar je toe. Of Bing of wat dan ook. Dan een andere search engine. Hè, ja, dat dus... mag absoluut nooit gebeuren. Nee, maar dat gevaar zit erin. Hè. Dat wordt nou, sneller. Dus het gaat meer om hoe snel de content wordt aangeboden natuurlijk ook. Dat je echt gewoon ja, slechte het feit dienst... dat als je een bepaalde vraag stelt, dat je na een tijdje merkt dat Google gewoon 6 keer zo snel werkt. Want Google heeft bij Vodafone of welke provider ook, of bij Tele2 heeft geregeld dat zij als eerste doorkomen, of sneller doorkomen. Ja. Nou, dat is de zorg die daaronder zit. Ja? Ja. En dat daarnaast allerlei regels zijn dat op een gegeven moment gezegd wordt, weet ik veel, antiterrorisme berichten met een bepaalde code moeten sneller dan, dat kan ik me allemaal voorstellen. Hè? Maar dat is de angst die mensen hebben, dat we gewoon een rijksweg krijgen waarbij de linkerbaan is gereserveerd voor de FIFA-bestuur. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wat je niet op internet wil. Je wil de kracht van internet is juist dat alles evenredig is en alles met goede afspraken evenredig wordt doorgegeven. Is dat nou juist niet de grote problematiek van internet? Dat we daar een rechtsgevoel, namelijk neutraliteit of dit ding, willen opleggen, maar dat er geen politie is of geen autoriteit die dat kan afdwingen? Ik denk dat dit een gelopen zaak is. Dat hou je niet tegen. Ja, hou je dat niet tegen? Wacht eventjes. We moeten even kijken naar bijvoorbeeld Hugo de Groot, hè, die in 1604 een traktaatje schreef over de Vrije Zee. Dat heeft geleid tot een hele gedachte van de zee is vrij, behalve een stukje bij de kust, en iedereen kan doen wat ze willen. Ja? Dat werd gezien als een juridische doorbraak. Nee, het was geen juridische doorbraak. Het was een poging van Hugo de Groot om de Spaanse en Portugese macht op de wereldzee, met name de route naar Indië, als het ware vrij te maken. Nou, klonk in die tijd heel aardig. Alleen op dit moment heeft die Vrije Zeewet ertoe geleid dat iedereen die ergens op zee zijn looskraan openzet of een visschip neerlegt en complete gedeeltes gewoon helemaal totaal leegvist, dat daar niks aan te doen valt. Nou, dat is hetzelfde wat we nu gaan krijgen op internet. Als een of andere vogel, in dit geval Google bijvoorbeeld, zegt, nou, wij vissen die zee leeg. Ja, op een bepaalde manier, dan omdat wij hele grote boten kunnen bouwen, ofwel hele grote diensten kunnen bouwen, dan valt daar dus niks aan te doen. Dus er ontbreekt iets aan die gedachte van de Vrije Zee toepassen op cyberspace. De Amerikanen willen dat al te graag, maar die zeggen, want als je dat niet doet, dan ontstaat er geen vrije concurrentie en dan wordt er innovatie gestopt. Maar daar wordt nu toch aan getornd. Men wil wel degelijk een soort internetautoriteit of en dat is heel moeilijk, omdat dat alleen maar kan gaan op basis van contracten eigenlijk, hè, verdragen, maar eigenlijk zijn dat contracten tussen landen. En daar kan ieder bedrijf zich aan onttrekken, want als Google zegt, wij gaan ons vestigen op Togo, ja, of weet ik veel wat, op een satelliet die Togo in de ruimte heeft gestuurd en die zij betaald hebben dan natuurlijk, dan is de juridictie van, daar is geen juridictie. Niemand heeft daar wat te zeggen, behalve Google. En daar ligt de hele problematiek van cybersurveillance, waar we al dit soort dingen zien, dat netneutraliteit, de enige reden waarom British Telecom daar misschien van afziet of dat netjes doet, is de publieke opinie. De publieke opinie is dus op dit moment de enige regulerende kracht. Hè? Want als British Telecom natuurlijk zijn klanten kwijtraakt, enzovoort, enzovoort. Ja, hetzelfde geldt voor Wikileaks. Wikileaks heeft status omdat er een publieke opinie achter zit. Ja? Nou, ook de content providers. Als er een grote content provider die buiten het netneutrality plan van British Telecom valt, gaat natuurlijk ook een aanklacht indienen tegen British Telecom dat er geen eerlijk spel wordt gespeeld. Ik kan me toch zo voorstellen dat als... Ja, maar dan moet er dus gerefereerd worden aan wetten en regels. Ja? Nou, er staat nergens iets in de 10 geboden, nog in het Europese Handvest van de Rechten van de Mens, over dat je eerlijk moet zaken moet doen. Via bandbreedte, ja? Eerlijk moet verdelen. Nee, dat staat allemaal niet. Ik heb er een column over geschreven. Zeg, moeten we het eerste gebod, God de Vader, wat is er? Ja? Moeten we dat niet zeggen van, aangezien het internet nu onze God is, ja, moet je eerlijk tegenover God zijn, ja? Maar Bart, in Finland heeft iedereen recht op bandbreedte, heb ik begrepen, altijd, tot nu toe. Ja. Is dat mijn simpele interpretatie, maar... Dan zou dus in Finland in de wet kunnen worden opgenomen dat die bandbreedte eerlijk verdeeld moet worden. Of jij zegt eigenlijk, doe maar niet, want dan kan ik niet goed video kijken. De commercie altijd wint. Uiteindelijk. Op dit moment is de publieke opinie heel erg sterk voor netneutraliteit. En dat is allemaal heel mooi en aardig. Maar ik ben een realist. Dus ik denk dat uiteindelijk grootverdieners het toch voor elkaar gaan krijgen. Ja, maar als je nu naar het Finse model kijkt van je hebt recht op bandbreedte, dan zou je dus kunnen zeggen als iedereen in de wereld, nou als elke regering zegt dat mensen recht hebben op bandbreedte, dan zou het ook vanuit de regering kunnen worden gereguleerd dat die bandbreedte eerlijk verdeeld wordt en dan moeten die bedrijven zich verantwoorden naar de overheid. Wat is de zeggenschap dan over een regering? Ik bedoel, de Amerikaanse regering kan dat voor Amerika doen, maar in Europa kan dat, omdat we dan een soort Europese commissie hebben. Kan dat voor Europa doen, maar dat heeft geen enkele zeggenschap voor wie dan ook daarbuiten. En wat leert dan? De ding is dat mensen gewoon weggaan. Die gaan hun data ergens anders plaatsen. Hè? Er zijn nu wel wetten, dat bijvoorbeeld in Nederland, dat je je data van klanten niet naar buiten, die mag je niet buiten Nederland plaatsen. Hè? Dus privacygevoelige dingen mag je niet naar buiten brengen. Maar dat is een Nederlandse wet. Het internationale aspect van het supranationale aspect van internet is gewoon niet geregeld. We hebben ICANN, hè? Nou, die delen dan wat uit. We hebben de techneuten. Techneuten zijn heel belangrijk omdat ze intrinsiek eigenlijk, hè, zonder het te zeggen, allerlei beperkingen doen. Ik bedoel, stel dat in IP6 ergens was opgenomen dat je niet meer dan 10 e-mails in 1 minuut kunt sturen. Ja, dat hadden ze gewoon stiekem technisch erin kunnen stoppen. Dat heeft beperkingen. De IPv6 laat encryptie toe. Ja, dus... Ja. De techniek doet wat, maar voor de rest is het ja, net als met die Vrije Zee van Hugo de Groot. Wie het grootste schip kan bouwen met de meeste kanonnen, ofwel wie zo groot wordt zoals Google of Facebook, dat ze gewoon de wet kunnen voorschrijven, die blaast de rest weg. En dan gaat er niks, dan heeft er niks meer te maken met redelijkheid. Uiteindelijk, het draait om de pegels in deze wereld. Nou, het, dus ja, niet alleen de pegels draait op de macht. Maar het is gelopen race. Nou, ja, maar waar durf gaan ik te betwijfelen? Dat durf ik wel te betwijfelen. Want dat zou toch wel heel sneu zijn voor allerlei instanties die dan ook video proberen te streamen en nergens meer doorkomen of zo. Ik zeg niet dat wij als IT-bende nou een goed voorbeeld zijn, maar wij willen toch ook een keertje video streamen. Ja, ik weet niet hoe lang het blijft te duren. Maar ik denk niet dat eeuwig stand blijft houden. Oké. Nou, ik ben er ja, maar dan zie je dus een ontwikkeling. Maar ik denk niet dat haalbaar is. Omdat iedereen mee moet doen. Maar dat toch altijd weer partijen zijn. Ja, wij vinden dat ook. Maar er zijn bepaalde uitzonderingen. Ja, maar denk je dan niet dat bijvoorbeeld Facebook gaat zeggen. Ja, Google wordt beter doorgegeven dan Facebook. British Telecom, wat is het allemaal? Ik bedoel, dan heb je toch grote machten die aan het werk zijn, die tegen elkaar gaan zeggen van, ja, maar je geeft Google meer voorrang dan Facebook. Ja. Dus als op diezelfde trant komen er dan toch juridische uitspraken, waar je dan als klein bedrijf je ook aan op kan hangen, zodat je precies onder diezelfde... Ja. Binnen nationale verhoudingen kan dat. Het zal zeker niet zonder slag of stoot gaan. En dan zullen absoluut rechtszaken gaan volgen en boetes en weet ik veel wat. Ja, dat denk ik ook. Als het echt doorgezet wordt wat British Telecom allemaal van plan is, dan zal er, en andere bedrijven mogelijk ook, zal er vanzelf in de rechtszaal een heel stuk worden uitgevochten. Ah, aan de andere kant is het ook goed, want dan gaat er duidelijkheid komen. En dat maar welke rechtszaal? Daar is iedereen bij gebaat. Dus laat British Telecom dit doen. In dit geval laat gewoon het, in Engeland. In het gerecht. En kijken wat eruit komt. Ik denk dat gewoon British Telecom zelf wordt. Dat rechts in dit geval in Engeland wordt. Onder het Engelse recht wordt uitgevoerd. Ook al gaat het misschien om Google en Facebook. Maar ja, wat is het nou jongens, de vraag is wat apart zegt. Nationale wetten. En je praat over globale organisaties. Dus dat is nogal een netelige kwestie. Maar Bart, jij zegt uiteindelijk gaan we dit verliezen. Nou, dan zeg ik, gaan we nou eens in de historie kijken. Hoe is dit Wilde Westen gegaan? De komende paar jaar, maar uiteindelijk wel ja. Ja, maar goed, jij zegt uiteindelijk zie je wat. Nou, wat zie je in het Wilde Westen bijvoorbeeld? Dat is ook een ander voorbeeld wat dan gebruikt wordt. Dat daar op een gegeven moment een soort rechteloosheid was. Wie de snelste revolvers had. En er was letterlijk. Kwamen daar nieuwe snelvuurgeweren en zo, dat soort dingen. Die bepaalden wie de baas was. Nou, dat werd. Op een gegeven moment kwamen er. Vrederechters, mannen die gewoon ook snel konden schieten en dat gingen oplossen. Maar hoe is dat nou opgelost? Hoe is dat nou toch heel langzaam tot een een rechtsstaat gevormd. Want ook in het Wilde Westen in Amerika kan je tegenwoordig niet meer doen wat je wilt. Dus hoe is dat proces gegaan? Nou, daar zou je kunnen zeggen de publieke opinie heeft een rol gespeeld. Maar ik noem eens het principe van premiejagers wat ze daar op een gegeven moment hadden. Ja? Het systeem kon het niet aan. Er was niet genoeg politie. Er was niet voldoende macht. Hè? Die enkele ranger of zo, die kon dat niet aan. En wat deden ze toen? Toen gingen ze premies uitloven. Van deze slechterik of zo te pakken neemt, dan krijg je zoveel geld. Is dat iets wat we gaan zien op internet? Dat in de bestrijding van malware, virus en dat soort dingen, dat we een tegenkracht krijgen waarbij geld betaald wordt voor het vinden van ja. Nou, we hadden het vorige aflevering natuurlijk al over die figuur die zijn baan is. Ja, Bart? Om even te reageren op jouw voorbeeld. Ik denk dat dat een heel ander ding is waar je niet over praat. En ik denk dat er al heel veel bedrijven, of heel veel, er zijn bedrijven, met name in beveiliging, die geld uitloven voor mensen die gaten vinden, ja? Ja. Ik geloof dat Google dat regelmatig doet voor zijn webbrowser Chrome. Symantec levert volgens mij ook geld aan mensen die dingen aanleveren. Maar dat is dan een staat al met een netneutraliteit waar we het net over hadden. Mm-hmm. Daar zijn volgens mij niet op hetzelfde niveau bounty hunters te vinden die iets doen. Die gaan die de vinger op de zere plekken leggen. Behalve dat we het nu in het nieuws zien en wij er nu over praten. Zijn er geen andere? Dat weet ik niet. Je ziet dat WikiLeaks en Assange natuurlijk iemand is die de vinger op de zere plek van de wetteloosheid heeft gelegd. Dat heeft dan niks met netneutraliteit te maken, maar wel met de wetteloosheid van cyberspace in het algemeen. Ja? Ze moeten hem pakken omdat hij een paar meiden niet goed heeft behandeld. Maar voor de rest is dat allemaal een zeer vaag juridisch gebied. Mm-hmm. Ja, er wordt opgehangen aan spionage en dat soort dingen. Maar dat is zelfs in het Amerikaanse recht zeer moeilijk. Tenzij ze kunnen bewijzen dat hij die manning die dat dus feitelijk heeft losgelaten, dat hij die man heeft betaald of overtuigd of dat hij heeft gezegd dat moet je doen of hoe dan ook. Als Manning het zelf heeft ingestuurd, dan is Assange vrij. Ja? Dan is hij net als een krant die op zijn stoepje een envelop heeft gevonden met de staatsgeheimen. Het klinkt een beetje zoals ze Al Capone hebben uitgeschakeld. Die hebben ze ook nooit kunnen pakken voor al zijn Nee, dat gaan ze op een andere manier doen. Uiteindelijk is hij voor belastingontduiking de gevangenis ingegaan. Dus ze kunnen dat hele WikiLeaks niet down krijgen. Dus gaan ze, het is een mogelijke theorie, de leiders aanpakken op dingen die helemaal niets met WikiLeaks zelf te maken hebben. Ja. Jullie weten, er is ook een theorie over WikiLeaks die zegt, meneer Assange is eigenlijk in dienst van de CIA en dit is alleen maar bedoeld om... Oh, wacht even, ik kan even mijn aluminium hoedje pakken. Ja? Wat? Ga door. Nee, het is alleen maar bedoeld om de Amerikaanse regering zover te krijgen dat ze wetgeving gaan maken waardoor de, zeg maar de CIA of de FBI veel meer macht krijgen in cyberspace. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal wat geldt voor de Tonkin-incident en dat soort dingen. Van creëer quasi een vijand waardoor je de wetgeving kunt aanpassen. En dan komt er dus meer macht bij instanties als CIA, FBI. Ja goed, historisch gezien is dat natuurlijk heel vaak gebeurd. Ja. Maar of dat in dit geval ook zo is, het is een interessante gedachte, maar... Nou, wat dat betreft moet ik zeggen, ik had een oude vriend, die heette Wauw Holland. En die is in 2001 overleden, heeft een hartaanval gekregen ergens in Duitsland. En die was oprichter van de Chaos Computer Club en die kende ik. En ik heb alle interviews met hem gedaan. En er staan ook interviews van mij met hem op het internet. En plotseling duikt die naam Wauw Holland op in Duitsland. Want dat blijkt dus, de Wauw Holland Stichting, die zorgt ervoor dat het geld bij Assange komt. En dat moest ik toch wel even denken van, hey, ik ben een van de weinige mensen die überhaupt met die man gesproken hebben, die Wauw Holland. Nou goed, of die, ik ga er eens over. Ik ga eens kijken of ik ook in de zulke CIA-verhalen geloof. Ik denk eerlijk gezegd in dit geval niet. Ik denk dat het gewoon echt voor een groot deel per ongeluk op het goede moment is ontstaan. Het hele WikiLeaks-idee voor de juiste terugkoppeling op dingen die de pers in Amerika niet meer roept. Dus ik denk. Maar je moet eens kijken, een van de argumenten daarbij is dat in die hele WikiLeaks bepaalde onderwerpen, ja, chemische oorlogvoering, chemtrails, maar ook UFO's, gewoon niet voorkomen. Terwijl het toch geregeld, we moeten in Australië een of andere ambassadeur een bericht gestuurd hebben van nou, er zijn weer een heleboel UFO's gezien, ik weet niet wat we hier aan moeten, maar de kranten staan er vol mee. Ja? Dat soort berichten zitten er niet tussen. Dat vond ik een beetje opvallend. Het is allemaal politieke roddel en achterklap, maar weinig. Je wou zeggen, het is gefilterd. Het is gefilterd, ja. Oké. Okay. En de juridische positie van Assange, en ik heb er op mijn website dealerinfo.nl lange verhalen over geschreven, over die Amerikaanse wetten die daarover gaan. Het is een hele vage positie, hoor. Dat echt waar, zelfs. Net wat je zegt, ze kunnen die man pakken op belastingontduiking of op dat hij de meisjes fout heeft aangepakt. Maar voor de rest is het zeer vaag. Ja? En hij is te bekend geworden om hem zeg maar in een vliegtuig te stoppen en hem te martelen. Ja? Dat deed ze vroeger. Of dat doen ze nog, maar dat moet je niet zo bekend zijn. Goed, laten we weer even terugkeren naar computerland. Firefox. Ja, even kijken. Lijst, wat heb je? Firefox overtakes Internet Explorer in Europa. Zag je dat ook? Jij bent Bart van de Tools. Ik heb het gezien, ja. Is dat echt spannend? Is dat iets om blij over te zijn? Zijn we al wat Firefox? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Ik schrijf inderdaad over software. Mm-hmm. Maar ik heb er verder niet echt een mening over. Ik heb... Firefox eigenlijk nooit een fijne browser gevonden, persoonlijk. Maar dat geheel terzijde. Ik denk dat Firefox groot is geworden omdat Microsoft, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen, de bal heeft laten vallen. Ja, en praten we over onder andere de HTML5 bal voor Windows. Ja, niet alleen dat. Dat hadden we natuurlijk al voorzien eigenlijk. Dit hadden we eigenlijk al begrepen dat dit ging gebeuren. Aan de hand dat IE9 niet werkt voor op Windows XP. Ik heb het idee dat Firefox nu zelf een beetje in dezelfde val als Microsoft is gevallen. En ze niet snel genoeg ontwikkelen en het niet hard genoeg gaat. Ik zie met name Google Chrome heel erg hard groeien. Wat ik ook niet helemaal snap. Ik vind het hele Google Chrome erg vaag. Met name het feit dat ze zo verschrikkelijk veel versies hebben. Ze hebben versie 6, 7, 8 en 9 uit. En je weet nooit welke je moet gebruiken. Het gaat zo verschrikkelijk hard. Ik heb zelfs alweer een versie 10 gezien. Mm-hmm. Dus het gaat allemaal een beetje vaag. Ik ben zelf erg onder de indruk van Opera. Maar er is een keuze. En dat is alleen maar goed voor de consument. Dus je moet gewoon iets kiezen wat je zelf prettig vindt werken. En Firefox is een hele lange tijd heel erg hip geweest. Dat moest je echt gebruiken. Maar ik ben niet zo van de... Ja, Opera is inderdaad een beste... Firefox best was goed. Met name toen Microsoft nog steeds bij 6 en 7 zat. Was het heel erg veel beter. Met aanzienlijk veel betere features. En qua snelheid en afhandeling van standaarden. Maar ze worden links en rechts ingehaald door zowel Microsoft als een heleboel andere browsers. Nou, ik zie wel in een bericht ook wat ik deze week zag dat Google Chrome geen RSS-reader heeft. En ook Mozilla Firefox de knoppen, of in ieder geval in 4.0 de RSS-buttons uit de toolbar laat verdwijnen als default. Nou, de browsers kun je tegenwoordig helemaal aanpassen met door middel van plugins en add-ons. Dus ik zou zeggen, bied de browser zo kaal mogelijk aan. En als gebruikers iets willen hebben, kunnen ze dat zelf toevoegen als ze dat willen. Ik zie dat niet als een probleem. Ik jacht dat alleen maar toe. Hoe kaler je een pakket aanbiedt, Maar een RSS-feed is iets. Een RSS-feed is iets wat in de HTML-code getoond wordt op elke pagina. Wat je dus zou kunnen interpreteren. En dus als je naar de IT-bende podcast gaat, dan zie je automatisch dat oranje dingetje oplichten in je browser van hey, er zit ook een RSS-feed aan vast. En jij vindt dat als je dat zo nodig wil zien en je weet wat een RSS-feed is, dan moet je maar iets installeren of zo. Maar dan kill je, want dat wordt hier gezegd, ja, dat RSS is dying of being ignored. Dan zou je dus kunnen zeggen dat het grote publiek langzaam niet meer weet wat RSS is of nooit opgeleid wordt in het feit wat RSS is. Ja, ik... Jij gebruikt nooit, ook natuurlijk nooit de feed readers om RSS dingen te combineren. Maar ik nee, gebruik ik, zelf persoonlijk nooit, gebruikt massa's RSS om mijn nieuws te verzamelen. Onder andere de lijsten die ik elke week probeer te produceren komen allemaal uit RSS feeds vandaan. Als RSS niet zou bestaan, zou er ook een feed reader zijn die al het nieuws zou indexen. Dus het is alleen veel moeilijker geworden dan voor de computergestuurde dingen om RSS-feeds te interpreteren. Of alles moet HTML5 zijn met mooie tags erin. Er zijn nieuwe tags in HTML5 toegevoegd, waardoor je de content vrij makkelijk kan vinden in een grote pagina. Ik had er eigenlijk niet van gehoord dat het hele RSS eruit gehaald zou worden. Betekent dat er helemaal geen ondersteuning meer voor is? Of dat alleen die knop gaat verdwijnen? In Firefox verdwijnt in de standaard in de toolbar de knop. Maar in Google Chrome zit helemaal geen reader. Dus, Oké, en is die ook niet toe te voegen? Nou, er zal eerst een plugin structuur zijn. Ik heb Google Chrome op mijn computer staan om af en toe zijn website in te bekijken. Maar ik ben geen gebruiker van die browser. Dus ik heb geen idee hoe makkelijk daar een RSS reader in te pluggen is. Nee, ik... Ik weet dat ook niet. Maar goed, ik ben zelf nogal fan van het hele idee van RSS. En dat nu op deze manier een beetje in de achtergrond wordt gestopt, weer in het technische gedeelte, is jammer voor het grote publiek wat op die manier nooit meer RSS-feeds ontdekt. Ja, als het een feature is die niet door het grote publiek gebruikt wordt, ja. Waar blijf je dan? Misschien alleen door nieuwsjunkies. Dat zou kunnen. Mag ik hieruit afleiden dat jullie ook denken dat RSS een beetje zijn tijd gehad heeft? Of dat in de browsers duidelijk wordt? Ik heb geen idee. Ik ben zelf nog steeds, al mijn nieuws komt via RSS-feeds naar mij toe. Dus... Wat Martin zegt is dat hij een trend waarneemt waarbij het mogelijk een gelopen zaak is. Maar... Ja, als het overal verdwijnt. Het is moeilijk te zeggen. Ik heb het zelf dan nooit gebruikt. Ik kan niet zeggen dat ik het zou missen als het verdwijnt. Maar ik weet niet hoeveel het gebruikt wordt. Het is moeilijk te zeggen. Ja, goed. Hoe belangrijk is dat? Combineer nu al mijn nieuws in een centrale plek. Of in Blocklines of in Google Reader. Op die manier krijg ik alles bij elkaar verzameld, zie ik heel makkelijk alles oplichten. Want het zou betekenen als heel RSS niet bestond, dat ik dan opeens bepaalde nieuwsbronnen echt naar hun site zou moeten klikken. En hun nieuws zou moeten gaan lezen. Dus ik zou veel langer bezig zijn. De tijdfactor om nieuws dan tot je te nemen wordt vele malen hoger. Dus dat weet ik niet hoor, dat weet ik niet. Ik neem de vrijheid om een aantal dingen die ik als e-mails binnenkrijg, om daarnaar te kijken of niet. En zo'n ding rechtsboven in beeld wat steeds, ik bied het zelf ook aan op mijn website, maar ik kijk er nooit naar. Ja? Want dat is te veel. De selectiecriteria die worden in de meeste RSS-feeds zijn gewoon te breed. En misschien is dat persoonlijk, maar het is toch wel toevallig dat je in je lijstje van issues dat deze discussie, de RSS'en zijn dood, toch wel gespeeld. Ja? Nou, ik denk dat het is natuurlijk voor een deel een heel technisch iets, een RSS-feed, die begrepen moet worden. Maar hij wordt nu door de browsers naar de achtergrond geduwd. En ik denk dat dat jammer is voor deze techniek. En ik denk inderdaad dat het iets afneemt, het gebruik van RSS-feed, mogelijk daardoor. Het zal niet morgen verdwenen zijn hoor. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Want het is zo massaal over het internet uitgerold dat ik niet verwacht dat heel waarom snel zou. Als dat zo massaal is, waarom besluiten die browsers dan dat af te bouwen? Die twee beweringen druisen tegen elkaar in. Het is wel massaal aanwezig op het internet. Ik denk dat het misschien dan wat naar de achtergrond of meer naar de onder de motorkap verhuist. Nou, de reden die wordt aangegeven is dat 3-7% RSS-buttons gebruikt op de toolbar. Dus de knoppen gaan verdwijnen, maar niet de technologie erachter. Nee, zou ik maar zeggen, dat jij geen RSS-feeds gebruikt om je nieuws te vergaren, is best wel bijzonder gezien het feit dat jij heel makkelijk van duizenden softwareleveranciers enzovoort heel makkelijk zou kunnen zien wat hun nieuws is op één centrale plek, zal ik maar zeggen. Dus het feit dat jij als tech-savvy figuur dat nog niet aanpakt, geeft natuurlijk ook aan waarom die button eigenlijk misschien wel inderdaad van de toolbar af moet. En dat alleen de vraag is dan hoe mensen die echt gebruik willen maken van deze techniek nog aan de RSS-feeds komen en daar heel makkelijk mee overweg gaan. Die moeten hun knopje aanzetten op hun site of zo. Die moeten toch wel in de toolbar dat enabelen. En die 3-7% Ik denk dat RSS niet verdwijnt, maar het knopje verdwijnt. Maar ik vraag me ook af, 3-7% drukt op een knopje, maar je drukt één keer in je leven op een RSS-knopje op een site en dan voeg je hem aan Google Reader toe. Dan klik je nooit meer op dat knopje. Maar dat knopje is wel natuurlijk nodig om eenmalig... Ja, ik denk dat het verschil tussen jou en mij is dat jij nieuws haalt van heel erg veel verschillende bronnen. Mm-hmm. En die op een centrale plek wil hebben. Terwijl ik mijn nieuws van 5 of 6 verschillende bronnen haal. En ik geen moeite heb om even die 6 bronnen af te fietsen elke dag. Mm-hmm. En ik heb daardoor geen behoefte aan RSS. Bovendien, RSS, voor zover ik weet, geeft alleen de headlines. En dan moet ik daarna nog een keer alsnog naar de bron. Of heb ik het mis? RSS kan het hele artikel geven. Alleen sommige nieuwsbronnen kiezen ervoor om dat af te knippen, zodat ze niet al hun content in zijn geheel op de Google Reader aanbieden. Want dan zou je nooit meer op hun site komen. Dus regelmatig moet ik inderdaad doorklikken naar het hele artikel als ik dat zou willen lezen. Maar dat ligt per site. Er zijn ook heel veel sites die gewoon alle content in de RSS-feed zetten. Dus dat is gewoon een kwestie van een keuze die het bedrijf maakt die de RSS-feed aanbiedt. Dus ja, als je de Telegraaf zou willen volgen via RSS-feed, dan krijg je daar maar een gedeelte van het nieuws. En niet alles. Zodat je steeds naar de Telegraaf-site terug moet om het nieuws te lezen. Maar je krijgt dan inderdaad wel de highlights en een stuk tekst. Dus je ziet wel een stuk tekst waardoor je kan bepalen, redelijk snel browsen met je hoofd, van dit is interessant of dit is niks. Dan ben je dus zelf weer via RSS-feed het filter van het nieuws. Ja, waar wij het al eerder over hadden. Ik kan me voorstellen dat het in een bepaalde situatie heel handig is. Als je snel even op de hoogte wil zijn van alle headlines. Mm-hmm. En misschien hier en daar een artikeltje volledig leest. Terwijl ik wat meer tijd om handen heb en van minder bronnen gebruik maak. Ja, ik denk dat mogelijk is. Dus voor mij is RSS niet interessant. Oké. Okay. We gaan gewoon zien wat RSS, of dat nu inzakt heel langzaam vanwege dat de knoppen van de browsers verdwijnen. Dat een ander probleem ook is die headlines. En dat je als je het hele artikel wil lezen toch alsnog naar die hele bron toe moet. Mm-hmm. En omdat, wat jij zelf al zei, de originele bron onder zijn reclameinkomsten misloopt. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat RSS nooit echt van de grond afkomt. Nou ja, ik denk dat RSS wel van de grond afgekomen is. Maar Nou, RSS als zodanig voor het verzamelen van, of het snel een overzicht kunnen krijgen van nieuws uit verschillende bronnen, mm-hmm. daar is het nog steeds heel erg handig voor. Ja. Het is, we hebben natuurlijk laatst zagen we dat Blocklines door Yahoo niet meer ondersteund zou worden. Hij is nu, ze hebben nu overgedragen het beheer aan een ander bedrijf. Die hebben de Blocklines helemaal aangepast. Dus iedereen die Blocklines gewend is, die moet nu een soort conversie draaien of die moet opnieuw inloggen en dan worden al zijn feeds overgepompt naar het nieuwe Blocklines systeem. Daarmee is dus de Blocklines gered, zal ik maar zeggen. De Ask is trouwens Blocklines. Ik was nu even... Delicious werd natuurlijk ook vorig jaar bijna gekild door Yahoo. Dus ik was even in de war op dit punt. Maar dit soort blogging technieken, die worden toch wel zodanig veel verzameltechnieken worden echt massaal toegepast. Ook de Google Reader is enorm qua gebruik. Dus RSS is zeker nog lang niet dood. Zou misschien is zeggen. Dat de reden dat het uit de browsers lopen. Het wordt juist groter en daardoor heb je een apart programma ervoor nodig. Je hebt sowieso een RSS-reader in de browser. Ik zou sowieso denken dat ik niet een RSS-reader in mijn browser zou willen hebben. Dus ik zou alleen maar... Ik zou niet een echte hele reader in mijn Internet Explorer verwachten. Of ik zou alleen die feed willen zien en kunnen toevoegen aan mijn Google Reader. Eigenlijk zou het veel handiger zijn om een knopje te hebben. Stop dit in mijn Google Reader nu. Dus een aanpassing van het knopje zou ook wel wijs zijn. Maar goed. Ik denk dat we RSS nu wel achter ons kunnen laten. Dave Winer is de bedenker van de RSS. Is op zich een heel bekende man op internet. Hij heeft heel veel gedaan, hè? Ja. Onwijs. Ik vind hem altijd een beetje technisch, hoor. Ik vind hem, hij zoekt technische mogelijkheden. Ik vind hem niet het filosofisch visioneren hebben van anderen. Maar hij is gewoon een heel slimme man. Ja. Nou ja, podcasting wat wij nu doen is natuurlijk eigenlijk een RSS-feed met een audio dingetje erin. of video. Het is eigenlijk wat wij eigenlijk met z'n allen aan het maken zijn is een RSS-feed. Dus laten we hopen dat het niet doodgaat. Ik denk het grootste gedeelte van onze luisteraars haalt via een RSS-feed de podcast binnen. Dus laten we zeker hopen dat de RSS-feed nog heel lang blijft. En ik vermoed daarom dat hij ook helemaal niet dood is. MyReallySimple.org is een nieuw plan van Dave. Heeft hij deze week gereleased. Het is password protected. Ik heb nog geen tijd gehad om Dave naar mijn wachtwoord te vragen om te kijken hoe en wat. Het is een omgekeerd idee van publiceren. Dus je gaat naar een door met de techniek van Dave uitgevoerde MyReallySimple.org. Daar publiceer je je gegevens en die komen dan in Twitter, Facebook, alle 50 social networks waar je het maar wil hebben. Nieuwspublicaties, die gaan allemaal alle kanten op. En je eigen content leeft dus niet in een silo, zoals Dave zegt, maar dus het leeft niet alleen in Facebook of alleen in Twitter. Maar het leeft in jouw eigen systeem. En je hebt dus nog steeds controle over je eigen nieuws. En het is onder je eigen beheer. En daar gaat volgens mij in dit geval zijn hele idee over. Dat hij houdt niet van dat het in een silo zit. Dus dat je, als je dus voor kiest om al je nieuws te publiceren op Facebook. Dat je dan in de Facebook silo zit. En MyReallySimple.org is daar het antwoord op. Alleen de details heb ik dus. Ja, iedereen die dat wil uitzoeken, vraag een naam en wachtwoord aan bij Dave. En ga MyReallySimple.org uittesten. Want ik denk, gezien zijn historie, dat hier mogelijk een interessant idee ligt in het omkeren van waar je je content publiceert. Het is zelfs zo dat je zou kunnen zeggen dat je de podcast die we maken misschien in de toekomst op myreallysimple.org publiceert. Of via myreallysimple.org. En dat die dan onder andere op de IT-bende site komt. Maar ook in Facebook, ook in Hives, ook in Twitter. Op dit moment regelen we dat eigenlijk steeds andersom. Dus ik denk dat Dave's idee om te draaien interessant is. Ik weet niet wat jullie daarover denken. Of dat jullie ik denk dat het, publiceren niet in een silo. Om erbij te kunnen komen. Mm-hmm. Want wat ik ook doe, ik krijg alleen foutmeldingen. Of password prompts. Ja, de password prompt. En ik weet niet hoe we nog aan de password kunnen komen. Maar dat zal waarschijnlijk Dave kennende, kan je hem daar gewoon over benaderen. Want net wat Luc al zegt, het is wat dat betreft gewoon een technisch figuur die zich niet maalt om hoe het eruit ziet. En of het grote publiek het ook begrijpt. Het gaat meer om technisch. Hij is technisch visionair, maar niet sociaal visionair. Nee. Ja, maar, dus dat jij nu een passwordbox krijgt, dat is precies wat Dave wil. Ja, maar als je nou even ook nog een linkje plaatst waar je een password aan kunt vragen. Dan kon ik er nog mee. Goed. Ik denk dat iedereen Dave moet bestoken daarvoor. In ieder geval, ik zet een linkje op de site. Dus dan kan iedereen even zich daarin verdiepen die dit mogelijk interessant vindt. Ja, wat hebben we nog meer? Nee, ik denk het Faber-rapport, hebben jullie daar nog wat over te zeggen? Er zijn een stel. Ja, daar hadden we het vorige week natuurlijk al over. De inhoud is ongecheckt door. Er zijn zoveel fouten in, staan erin die helemaal nergens op slaan. Ja, vanuit computeroverweging. Ja, maar als je dus het rapport zelf bekijkt, dan. Het gaat om hypothese over cybercrime en haar daders. Ja. Het wordt gezien als een soort opdracht van het ministerie aan een paar mannen om een allesomvattend idee over cybercrime te maken. Daar gaat het helemaal niet om. De opdracht was duidelijk: phishing, kinderporno en advanced fee internet fraud. Ja, maar ik bedoel, als je zo'n rapport maakt, moet je zorgen dat het gewoon klopt. En daar zijn een aantal dingen in. Ja. Maar ik vind ook dat het verband tussen waarschijnlijk de opdracht en wat uitgekomen is. Die mannen worden wel erg afgemaakt. In hun poging om toch een aantal dingen naar voren te brengen. Ja, maar zoals vaak, ik weet niet wie het allemaal gelezen heeft. Ik heb het hier toevallig voor me. Maar het is voor mij toch interessant leesvoer, echt waar. Om het toch helemaal eens te bekijken. Ze hebben dus die hele de soorten cybercrime toch redelijk in beeld gebracht. Ja. Maar goed. En nogmaals, als je niet weet wat zo'n rapport gekocht heeft, of daar 6 ton voor betaald is. Interesseert me niet, maar ik bedoel dat er allemaal van die onwaarheden in staan, dat geeft niet veel. Nou, dat valt wel mee, die onwaarheden hoor. Echt waar, hij maakt dan een foutje van, het is dan 9 cijfertjes of 2 cijfertjes, dit of dat. Dat valt allemaal wel mee. Als ik het lees, denk ik nou, ik maak ook wel van dat soort foutjes, want ja, dat heb je. Ja. Maar het idee is toch om. Ja, bijvoorbeeld, waar dan veel kritiek op is de profiling. Hè? Dat je kunt zeggen, nou, hoe haal je die mensen eruit? Ja, en als je dan, zeg maar, wat was het ook weer, een alleenwonende, of nee, bij zijn ouders, nog bij zijn moeder wonende man van boven de 30 met een variabel IP-adres. Die zou dan meer kansen zijn om een pedofiel te zijn. Ja, dat. Ja. Aan de andere kant. Ik vind de kritiek en ook het feit dat het ministerie als opdrachtgever daar zo waanzinnig afstand van neemt, wel wat opvallend. Ja? Want er is geen alternatief. Er zijn geen andere goede verhalen over cybercrime. Ja? Dus ik ben zeker niet onder de indruk van dit rapport. En ook niet over bepaalde conclusies daarin die daarin worden getrokken. Dus ik denk dat de helft mogelijk niet waar is. Dus ik denk dat zeker nog wel meer rapporten mogen geschreven worden. Om een iets reëler beeld te scheppen. Maar, nou, dat weet ik niet. Een van de dingen die daar wordt aangegeven. Ik bedoel, het gaat om wat haal je uit zo'n rapport. Het is bijvoorbeeld clanvorming. Hè? En wij zijn als IT-bende ook een soort clan met een aantal volgers. Ja? Mm-hmm. En wij zeggen dingen die dan naar ons gevoel allemaal heel legitiem zijn, maar door anderen misschien anders gezien kunnen worden. Zo'n rapport is nodig en de discussie is nodig. En het gewoon afschieten van het is niks, dat vind ik jammer. Ja. Okay. Nou, ik heb voor de rest hier niet zo heel veel op te melden. Dan dat ik denk dat er nog meer rapporten moeten worden geschreven. Absoluut. Er moet veel meer gedaan worden aan cybercrime. En proberen uit te vinden. En er is dus, ik herinner me Kaspersky zelf, Eugene, heeft al jaren geleden, echt al 5 jaar geleden gezien. Want daar moet nou echt een Interpol komen om dit allemaal te doen. Want dat loopt uit de hand. Het is niet alleen dat er criminelen zijn. Er zijn op wereldniveau schijnen de Chinezen en de Iranezen gewoon. En ook de Amerikanen dan weer tegen Iran. Dit wordt langzamerhand ontstaat een cyberoorlog. En daar moeten we ons beter op voorbereiden. Ja, ik denk spammers. We zagen spammers en andere figuren die hebben toch veel succes. We zagen een artikel deze week van een van de mannen achter Stack Overflow. Stack Overflow is voor de technische luisteraars van ons een bekende site. Voor heel veel mensen geen idee wat het is. Stack Overflow is een site waar je vragen kan stellen over programmeerproblemen. En daar krijg je met puntensystemen en zo krijg je allemaal antwoorden voor. Het is een helemaal gratis systeem. Het wordt erg gewaardeerd door heel veel programmeurs, omdat er steeds meer echte zinvolle antwoorden zijn. Echt al jaren is het gewoon een goede bron van gegevens. Die gegevens worden natuurlijk ook in Google geïndexed. Alleen nu is het zo dat de spammers van deze wereld en de scrapers, die zetten dat dan weer op snapsites, die gegevens en die antwoorden op die technische vragen. En het is dus zo dat de top zoekresultaten op bepaalde vragen en zo, dingen die eigenlijk Stack Overflow uit Stack Overflow komen en die eigenlijk dus als eerste Stack Overflow meldingen zouden moeten geven, die komen dus nu uit allemaal scraper en spammer sites. En die halen dus echt de top ranking in Google. En daarmee beweert Jeff Atwood, de programmeur eigenlijk van Stack Overflow, dat Google het langzaam aan het verliezen is. Dat Google langzaam de grip op zijn algoritme kwijtraakt. En dus eigenlijk in de problemen langzaam begint te komen. En ja, ik heb zelf ook dat wel eens dat hoor je meer, hè? Men zegt dat Facebook het gewoon beter doet. Meer aansluit bij wat de gebruiker wil en daarom sneller groeit. Google groeit 20% en Facebook 100% per jaar. Dat is meer. Maar waarom vergelijk jij nu een zoekmachine met een social network? Ik zie de overeenkomst niet. Nou, de content van Stack Overflow. Nee, maar het gaat er natuurlijk om, krijg ik antwoord op mijn vragen? Als je natuurlijk wat wil de gebruiker? Ik wil een nieuwe camera kopen. En dan kan ik natuurlijk gaan googlen. Ik kan ook binnen Facebook vragen. God, tenminste, ja, ik wil een nieuwe camera kopen. Of ik ga gewoon überhaupt googlen binnen Facebook en kijken. Moet ik op Facebook aan mijn 6 vrienden gaan vragen welke camera ik moet gaan kopen? Denk je dat daar een goed antwoord uit komt? Nou, geen idee. Maar ik denk toch dat de verschuiving. Ik denk dat je als je binnen Facebook zoekt naar de functies en dat Facebook gaat zich natuurlijk steeds meer specialiseren op dat soort dingen. Dat je dus allemaal referenties krijgt van hey, die en die camera is echt geweldig. Die zie je dan overal gemeld worden door duizenden Facebook gebruikers. En dan kan je natuurlijk zeggen dat mogelijk ook waar is of zo. Dat die camera goed is. Ik denk dat het probleem is dat hoe meer een systeem gebruikt gaat worden, hoe meer het misbruikt gaat worden. Ja, maar als je nu een camera in je toetst, zoek een camera in een bepaald type of zo, dan kom je inderdaad niet op de site van de camera aanbieder of bij een webshop, maar je komt gewoon op een scraper site die probeert een. Dat klopt, ja. Maar dat is dus een probleem waar Google iets aan moet doen. Ja, maar het is... ik geef het voorbeeld. Ik ben op zoek naar verhalen over ethiek in cyberspace. Hè? Nou, daar zijn door Barlow en door een aantal mensen verhalen over geschreven. Maar als ik dat intik, op welke manier dan ook, in het Engels en in Nederland, dan krijg ik voornamelijk eerst 85 boeken over ethiek. Die door Amazon.com of door Bol.com daar opgezet worden. Allerlei aanbiedingen. En pas op pagina 15 of zo. Ja, de commercie wint altijd. Ja, commercies en de spammers. Ja, spammers doen dat vanwege de commercie. Want ze verdienen daar pegels aan. In het geval van waar Jeff Edward het over heeft, gaat het om content van problemen op computergebied. Dus dan is het toch wel handig dat je die problemen, als je die googelt en die gewoon in Google zitten, dat je die redelijk hoog in Google ziet. Ze hoeft niet voor mij op één te komen. Het is niet meer zo. Nee. Ik erger me er iedere dag aan hoe ik op Google of Bing of wat dan ook alleen maar commerciële shit krijg. Ja? Ik ben niet geïnteresseerd in de 20e druk van een bepaald boek over cyberspace en de ethiek, dat €12 kost. Want dan klik ik op en dan krijg ik de cover en verder niks. Nee, ik wil de inhoud zien. Ja? En die vind ik niet. Nee, maar dan moet je dus iets weten. Als ik dus nu iets zoek en ik weet dat het toch wel waarschijnlijk het resultaat wat ik wil zien mogelijk in Wikipedia te vinden is, dan toets ik de zoekterm in, spatie, wiki. Dat is best wel zorgelijk. Want dat betekent dat ik dus eigenlijk het algoritme probeer te verbeteren, omdat Google het heeft laten vallen. Want in dit geval moet ik dus een technische computerterm zoeken en dan moet ik spatie, Stack Overflow achtertypen, om te zorgen dat ik in ieder geval alle spammer sites niet krijg. Dus ik moet als eindgebruiker nu opeens een paar extra woorden leren om de juiste zoektermen te vinden. Ja, en ik denk dat dat. Maar daar komen we dus op het punt. Waar gaat het eigenlijk om? Hè? Het gaat dus niet, net zoals bij de discussie over treinen versus bussen. Het gaat niet of het een trein moet zijn of een spoorrails. Het gaat erom, hoe breng je de mensen daar naar waar ze willen zijn? Hoe ga je de mobiliteitsbehoeften van mensen invullen? Nou, op het internet, hoe ga je de informatiebehoeften van mensen invullen? En dan wil ik denk dat we ook moeten afsluiten. Maar we hadden het net over van, ja, ik kijk naar RSS-fietsen en ik kijk naar Google. Ik heb een sterk geloof in het feit dat de informatie die ik nodig heb naar me toe komt. En heel vaak zie ik in de e-mails van jullie of van anderen, of van dus eigenlijk toevallige berichten, krijg ik te pakken wat ik nodig heb. Iemand stuurt, heb je dat gezien? En dat zijn inderdaad vrienden of kennissen die zeggen, god, dat valt me nou heel erg op. En zoals Bart net zei, god, dat viel mij op. Dat heeft voor mij veel meer waarde dan 100 keer een RSS-fiets met allerlei hetzelfde verhaal doorlezen. Nee, iemand heeft gezegd, hey, ik heb daar even ingekeken en dat is wat. Ja, dus dat informatie heel iets anders is dan grote bergen data. Ja, en dat we is hebben waar... het al vaker over gehad. We moeten een betrouwbare filter hebben. Nou, ja, maar dat jij bent niet, dan kan ik ook zeggen. Er is te veel op internet. We zoeken iets en we kunnen het niet vinden, omdat er te veel bullshit op staat. Veel mensen die jouw zoekopdracht proberen af te vangen en daar een paar cent aan willen verdienen. En je kan dus ook denken dat je nodig hebt. Dus we hebben een betrouwbare filter nodig. Dat ben ik met je eens, maar we kunnen dus ook zeggen dat een social graph of Facebook-achtige technieken nu tijdelijk dat filter kunnen vervangen. Of kunnen voor een deel kunnen zijn. Nou, dan ken ik Facebook waarschijnlijk niet goed genoeg, maar ik zou niet weten als ik iets zoek hoe ik daar Facebook voor zou moeten kunnen gebruiken. Maar stel in het geval van Stack Overflow, stel dat ik een technische term zoek en ik vind alleen maar spammer sites. Als ik op Facebook had gevraagd waar moet ik dat zoeken, dan hadden ze gezegd op Stack Overflow. Maar wie vraag je dat dan? Ja, gewoon als ik dat zo algemeen zou melden aan al mijn followers. Ik ben al helemaal niet zo'n mega Facebook gebruiker, maar dan had ik zeker weten teruggekregen, kijk op stackoverflow.com. Maar ik ben ook niet zo'n Facebook gebruiker. Ik heb... maar een beperkte groep vrienden. Voeg niet zomaar blind iedereen toe. Oké, ik heb helemaal geen Facebook vrienden. Dus, maar als ik iets nodig heb... Dat kan niet meer in deze wereld, Luc. Wat? Facebook heeft gewonnen. Ja, dat weet ik wel. Maar ik ben al een van die mensen, dat zeg ik. Als ik informatie nodig heb, dan loop ik langs mijn boekenkast. En ik heb heel veel boeken, 6000 boeken staan. En dan... kijk, en gisteren vond ik een boek van Tocqueville. Ja, wat zeg je? Dat zeg je helemaal niks. Maar Tocqueville is een van de mensen die dus over de democratie in Amerika in de vroege, of de laat 17e eeuw, nee, laat 18e eeuw, een heel belangrijk boek heeft geschreven. En toen ik eenmaal dat boek in mijn handen had, ik dacht van dat is het. dan ga ik even op Google kijken, wie is die vogel eigenlijk? En dan blijkt hij dus heel belangrijk te zijn en dan krijg ik referentiekader. Maar het feit dat ik dat boek oppakte, dat ligt voor mij dus in een hele andere sfeer, weet ik veel, energie, gevoel. Ja, ik denk dat die triggers ook vanuit het sociale netwerk naar je toe kunnen komen. En dat je dan mogelijk verder gaat googlen, dat snap ik ook wel. Maar ja, ik zie dus van die meldingen nu dat het social langzaam toch steeds belangrijker gaat worden. Ook in het zoekgedeelte. En dat Google het eigenlijk laat liggen op dat punt. Dus ik ben benieuwd wat dat betekent. Of Facebook misschien mogelijk gaat winnen of groter gaat worden dan Google. Dat zou interessant zijn. Laten we hiermee de podcast afsluiten. Ik wou nog één ding zeggen. Mm-hmm. Dat rapport van die jongens Faber is al in augustus 2010 gemaakt. En het is 413 pagina's. Ja? Ik denk dat geen journalist, zelfs niet van Tweakers, die 413 pagina's heeft gelezen. Ja? Dat denk ik ook niet. Ze zijn al afgehaakt. Nee. Oké, jongens, ik ga het eens doorlezen verder. Oké. Hey, doei. Tot volgende week. Doei. Ja.